Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Gökyüzüne yükselme zamanı geldi. Şenol Günbayrak fırlanıyor Ankara semalarında. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Sevgiye gel sevgili dinleyiciler. Huzur içinde sesleniyorum size. Çok rahat bir şekilde duyuyorum seslerinizi. Seslerinizi duymaktan da son derece mutlu olduğumu da ifade etmek istiyorum. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim Şenol. Hakikaten bu sabah böyle coşkuyla başladık sayenizde. Coşkuyla başladık. Seni çok... Şevki Yenge, dostluğumuza bak. Ben seni lütfen... Alo, lütfen! Ne oldu ya? Bir ağzımdan bir şey, kendi içinde bir tartışmalarla sinirini tepeye çıkarıyorsun. Benim şimdi artık sinirlenmek diye bir şeyim yok artık benim. Yufka gibi bir adam oldum. Şevki Yenge, bazı şeyleri müsaade edersen en başta açık açık söylemek istiyorum sana. Buyurun Şenol Bey. Şimdi ara ara sürtüşmeler, ara ara tansiyonu yüksek tartışmalar yaşasak da dostluğuna çok önem veriyorum. Seni çok seviyorum. Çok teşekkürler Şenol Bey. Ben de sizi yani gerçekten de bir abi gibi görüyorum. Çok uzun zamandır. Ne kadar güzel. Ben de seni bir kardeş gibi görüyorum. Ne kadar güzel Şenol Bey. Ne kadar güzel Şevki'ye gel. Şevki'ye inanıyorum. Seni her zaman böyle mutlu görmek istiyorum. Bu sabahki gibi. Sağ olun Şenol Bey, çok teşekkürler. Yani bu mutluluğu neye borçlayacağız? Yani öyle bir özel bir şey. Hadi siz de güzel başlayınca, iyi temennilerle başlayınca ben de böyle bir nasıl diyeyim şey oldum. Pozitif oldun diyebilir miyiz? Öyle olduk tabii ki yani. Siz hani güzel başlayınca sohbete güzel devam ediyor sohbet. Tabii ki. Şimdi demek ki senin mutluluğun için ben artık elimden geleni yapacağım. Bu kadar! Bu kadar, bunu zor, bunu niye bana zor bir şeymiş gibi gösteriyorsun? Bana mı bağırdınız yoksa yani? Hayır yani insanlara bağırıyorum. Niye ediyorsunuz yani? Bu çok zor. Hayır işte bu kadar kolay. Gerçekten bu kadar. Nedir bunun sırrı Şenol Bey yani? Nasıl bu hale geldiniz? Şevki'ye geçin, ben artık düzenli olarak mastürbasyon yapıyorum. Alo? Allah belanızı versin Şenol Bey. Ne? Allah Allah. Şimdi bunu ne? Allah Allah. Ne konuşuyorsun? Yayında nasıl konuşuyorsun böyle? Ayıp denen bir şey var ya. Çocuklar dinliyor, şeyler dinliyor. Ya Şevge, ne şey ayıp bunu ya? Ne şey ayıp? Allah Allah. Beyler, bu bir arayıştı. Ne arayış? Çok kolay yerde bulmuşsun Şenol Bey. Evet, ellerimin arasındaymış ben. Şenol Bey, kapatıyorum ben telefonu. Niye efendim ya? Allah Allah. Ben sabahları kalkıyorum. Güzel bir yere minderimi koyuyorum, onun üstüne bağdaşımı kuruyorum. Şenol Bey yapmayın. Bir utanıyorum artık. Ben sizin şeyinizi, utancınızı mı yaşayacağım, kendi sıkıntımı mı yaşayacağım? Ne sıkıntısı? Ben de sıkıntı mıkıntı kalmadı artık Şevki'ye gel. İçim şişti Şenol Bey, ben kapatacağım telefonu lütfen. Ayıp ya, ayıp yani yani. Aynen, ayıp değil ya. Aa, uzak doğu felsefesi nesi ayıp? Ne uzak doğu felsefesi? Ne alakası var uzak doğu felsefesiyle? Ben yükseliyorum her sabah. Ne? Meditasyon mu yapıyorsun? Ne meditasyon yapıyorum tabii. Ne anladın sen? Meditasyon demediniz Şenol Bey. Saçmalamayın şimdi. Ne demek? Ne dedim ben peki? Meditasyon mu demiştiniz siz? He, sen ne anladın? Meditasyon dediğinize emin misiniz? Ben mi yanlış şey? Sen ne anladın ki? Ben şey falan anladım. ben başka şey anladım. Ne anladın ama sen? Yok, ben başka şey anladım ya. Buyurun siz anlatın. Ya bunu ne şey ayıp, ben onu anlamadım. Tam bu ayıp değil ya. Sen niye bağırdın o zaman? Ben başkasına bağırdım, size bağırmadım. Ne, bir şey oldu, seni orada anlat bana. Siz başka şey dediniz gibi geldi bana. Ben niye başka şey dediğim, meditasyon yapıyorum her sabah. Meditasyon yapıyorum, iç huzurumu, iç dengemi sağlıyorum. Şevki'ye geçip şey yapmıyorsun belli ki. Ya benim iç dengem falan şimdi zaten hani yapmış olsam bile alt üst oldu. Yani hiç... Ne zaman başladınız buna? Ben yeni başladım Şevki'ye geçip. Bugün başladım. Ya bir günde hemen şey mi oldu? Oldu ya. Oldu. Demek ki vücudun ihtiyacı varmış ki. Bundan sonra her sabah meditasyon. Belki akşam da yaparım. Kim tanıştırdı sizi? Ya bizim mahallede bir tane arkadaş var, bu böyle uzakta ofis sefesine biraz sakin bir arkadaş. O dedi Şenol gel dedi. Seninle bir dedi meditasyon yapar. Aa dedim nasıl olacak? Şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle padişkül böyle yaparım. Bir de tüm su yaktık üstüne. Oh! Bir de meditasyon biliyorsun. İyi Şenol Bey, güzel bir dünyaya girmişsiniz gibi görünüyor. Güzel bir dünyaya girdik. Pozitif bir dünya. Özel tarafı da bu. Ne güzel Şenol Bey. Sen ne isteriz bu dünyada? Ne bileyim bilmiyorum. Ben o yani o dünya bana bir şey geliyor. Uzak geliyor. Niye uzak olsun Şevki'ye geleceğim? O kadar tatlı, o kadar güzel oluyor ki. İstersen ben seni bu akşam kendi meditasyonuma dahil edeyim. Ne dersin? Nasıl? Ben istersen bu akşam meditasyon yaparken sen düşüneyim. Meditasyon yaparken beni düşüneceksiniz. İyi. Meditasyon yaparken sen düşüneceksin. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Saat 8.25 Panora'nın sunduğu modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Fahri Önç ve Oktay Demirci ile birlikte günün gazetelerine bakıyoruz. Buyursunlar efendim. Günaydın. Bakıyorum tatlı yiyince bir anda zihniniz, melekeleriniz açılıyor. Şu şahiş geldi. Ya ya. Tatlı için öncelikle sana sonra da tüm baklava severlere teşekkür ederim. Gaziantep'e teşekkür ediyoruz ya. Buradan tüm Gaziantep'teki dostlar. Ya bir şey söyleyeceğim, tatlı deyip de insanı sinir sahibi yapmayın. Milyon dolarlık size çok marka verebilmiyoruz herhalde ama hani artık bu markalar. Marka verememe konusunda böyle bir hassasiyet nasıl oluştu sizde bilmiyorum. Bilmiyorum. Şu dakikaya kadar daha bırak. Akli melekelerini. Baklamayı nereden aldığını, nasıl bir arabayla, hangi marka arabayla gittiğini, neler giydiğini de söylerdin. Orada mobilyaların markasını da söylerdin ama ne oldu? O zaman şöyle söyleyeyim. Baklavanın ulaşabileceği en üst mertebede bir markadan size baklava getirmiş olmanın verdiği paylaşımcı yani. Öyleyim kendimi, öyle hissediyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür. Bu sana gelen bir baklava mıydı önce bir onu? Hep yarım yarım getiriyorsun. Çünkü yarım geliyor bir de ikincisi de önceki getirdiğin baklavayı öyle vermiştin bize. Şimdi bu kapının önünde buluyorum. Ne yalan söyleyeyim. İki gündür, baklava mı buluyorsun? İki gündür kapının önünde baklava var. Bakıyorum yarın ne çıkacak çok merak ediyorum. Bir de bu bir gün bekledi mi? Hı hı. Öyle bir tat yok mu Ege? Bir gün bekleyince daha güzel olur baklava mı? Oturur baklavanın derler. Baklavanın şeyi var. Bir en tazesi çok güzel olur çıtır çıtır. Tamam. Bir de beklemişi. Hı, bak. Onu beklemişsin de çünkü böyle bir o baklavanın ince ince katları var ya. Evet. Onlar biraz daha blokaj haline geliyor. Of of of. Şey gibi düşün. İlk taze baklava gofret gibi, beklemiş baklava çikolata gibi. He. Madlen. Güzelmiş. Vay be, bir İzmirli olarak baklavanı A'dan Z'ye ziyadesiyle tarif ettiniz. Tebrik ediyorum sizleri. Biz de baklavaya doyduk sağ olsunlar. Gaziantepliler Türkiye'nin dört bir yanına baklava meşalesini götürmüşler. Yapmışlar. Demek ki sizin sitede seni seçmişler. Kapının önüne koyuyorlar. Devam edecek. Ondan sürprizlerim size devam edecek. Yarın bakalım size ne sürprizler bekliyor olacak. O zaman şimdi çok özür dilerim. Ha. Kimsenin de kalbini kırmak istemiyorum sabah sabah ama. Bir tarafta baklava diye bir tatlı var. Hı. Bir tarafta da kadayıf diye bir tatlı var. Ne kadar bak. Bu adamı bazen yemin ediyorum alnından öpesim geliyor. Dünyada. Çok teşekkür hatta ederim. Şöyle söyleyeyim. Dünyada daha sıkıcı, daha çirkin bir bana da öyle gıda maddesi de görme. Bamya bir. Ya o ağzına batıyor zaten damağına. Niye sen her sıkıcı besin maddesini ne olursa olsun tatlı bile olsa konuşurken bamyayı da araya sokuşturuyorsun ya. Hayır çünkü onda da ya, onda da benim bak benim ağzım hassas. Nasıl biliyor musun? Kökü oluyorsun değil mi durup dururken? Ya o kadayıfı yiyorsun tamam ye afiyet olsun. Git evinde ye. Doğru. Yani kadayıf hakikaten bir de hazırı satılıyor ya böyle bir kupkuru bir şey satıyorlar koca poşetin içinde. Altı ıpıslak. Üstüne şey koyuyorsun. Şerbet. O şerbetin de su ve şekeri karıştırarak ağda yapacağını ona döküyorsun. Ve sonra onu tatlı diye yiyorsun. Doğru kadayıfı. Ağda maddesi döküyorlar üstüne. Kadayıfın da diğer kadayıfta ekmek kadayıfı dediğim şey o da daha yavan. Bir baklavaya verilen emeği düşün. Ekmek kadayıfı böyle bir lap diye bir diye ona da bir şekeri suyu diye vermişler insana. Ha bu olsun diye yapılıyor. O da ağda maddesiyle yapılıyor. O da ağda maddesi ve ekmek maddesiyle yapılan bir şey. Ama baklava öyle mi ya? Bak emek istiyor. İlmik ilmik dokun. Bak nasıl biliyor musun? Bu şey gibi düşün. Çok ince dokuma. Tı tı. Tı ama ince. Yani böyle gecelerini gündüz. Kaleviçe kadar gibi mi Fahir? Ha ablam. Ama öbürü ne biliyor musun? Lan böyle kolum kadar şişlerle ha, şey örmüş böyle. İki zaten şey. Şiş de değil ben sana söyleyeyim mi? Koli bandıya kumaş yapıştırmaya benziyor. Al işte abi vallahi doğru söyledin. Böyle O da değil. Koli bantıyla kumaşı da vücuduma sardım mı? Oh ne güzel kıyafet oldu. O normal şey kadayıf. Öbürü de kumaş abi deli kaç kafaya geçir al o da ekmek kadayıf. İşte böylece tatlı dünyasında yolculuğumuzu yaptıktan sonra mutfağa baklavamıza geri dönebiliriz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ver yansın diyerek devam ediyoruz modern sabahlara. Buyursunlar efendim. Neden Sarkozy'nin evliliği haber oluyor da eski eşi Cecilia'nın evliliği haber olmasın? Dün evlendi kendisi. O. Hayırlı uğurlu olsun. O ben. Yuvasını uğruna yuvasını yıktığı adamla mı? Hmm. Dur bakayım. Milyarder. Evet milyarder. Milyarder. Özellikle milyarder. Richard Attias'la evlenmiş. Richard Attias'la. Richard Attias'ın. New York'un. Ha. Yani yuva yıkanın yuvası olmaz. O da bir gerçek. Yani o Richard yuva yıktı yuvası olmaz o Richard'ın. Ben öyle bilir onu bilir onu söylerim. Kaç kişi gelmişti Sarkozy'nin düğününe? Ne? Bayağı bir kalabalıktı benim hatırladığımda. 150 yalnız, davetli varmış. Bizim başbakanı çağırmadılar herhalde değil mi? Ha. Çağırdılar mı? İtalya'da olsaydı bak ne güzel. Ne güzel giderlerdi. İyiydi, hava da güzel. Düğün, dernek, kına gecesi her türlü şeye çağırıyorlar. Aile arasında bir şey yapıyoruz falan diye açıklama yapmış Sarkozy. Bilmiyorum. 150 davetli katılmış dünkü önceki günkü nikaha. Milyarder adama bak ya, dünya kadar parası var yani, ucuza getiriyor şeyi de. Bir iki tane mitit köfte bir de pilav üstünde dönerle şey yapmış. Böyle düğün mü olur ya? Aile arası diye bir şey çıktı ya. Yalan. Yalan. Zaten 50 tanesi gazeteciymiş davetlilerin. Kalıyor 100 kişi. He. Yani 50 çift. Lan bir de bir şey söyleyeceğim. Aile arasında diyeyim. Bana 50 tane akraba çıkartabilir misin Ege? Çıkaramam ya. Yani zaten barışık olduklarımızda çıkaramadığım gibi 5 tane doğru düzgün akraba var. Gerisi böyle bir takım DNA şey bağlantılar. Yani onu o şey olacak olsan oho kimlerle akraba? Cengiz Han bütün soyumuzda var. Doğru. Ben oradan çağırayım 5 milyon. Bir taraf Cengiz Han, ana tarafı Cengiz Han, baba tarafı Büyük İskender çıkacak. Ha bitti ya. Gitti ne yapacağız? Allah'ım ya Rabbim. Bari bir kere daha bir kere yani sinirlenin tamam o ayrı bir konuda. Bir kere daha atladık ya. Niye hiçbir şey göndermedik şu kadına? Ben hiçbir şey göndermem o kadının düğününe. O kadına ya buraya gönderdiler adamın nesi eksik olabilir ya? O bana bugüne böyle mesela benim en çok para eksikliğini hissettiğim şey $1,000. $1,000 gönderdin mi bana? Abi hayır sen öyle maddi bir şey değil. Telex çekecektik bir tane güzel. Telex mi? Ya da telgram. Telex'i sen buradan çekersin de Amerika'da alacak alet kalmadı onu. Telgraf çekelim o müzesinde bir şey var, ona da 1000 tane yazı doldurmak lazım. Onu alacaksın da bağlayacaksın da telex geldi efendim diye. Yalnız şey yapabilirdik. Amerika'da hala çok popülermiş. Çağrı cihazına. Yalnız Amerika'ya mı gönderiyoruz biz? Amerika'ya, New York'ta evlendiler. Tamam işte New York yeni belediye başkanı var ya. Hı-hı. Biz karımla istediğimiz gibi istediğimizde sevişiriz diye adamın ilk açıklaması. Nasıl? Sen bilmiyor musun New York valisi? Evet. Tamam biliyoruz. Tamam. O değişti. Yerine gelen yardımcısı da şey dedi. Bak baştan söylüyorum biz karımla rahat bir evlilik takılıyoruz öyle. İstediğimizde sevişiyoruz. Ona göre ondan sonra biz haber bana bunları skandal diye getirmeyin önüme. Ha, aynen öyle dedi ya işte ona yollayacaksın. O da gelir yanına böyle. Gider götürür işte Cecilia'da ve Cecilia'ydı değil mi? Cecilia. İsmi gibi çok yaşasın o da Cecilia da güzel isimmiş. Erotik adıyla isimmiş. Yaşasın. Adıyla yaşasın. Böyle bir güzel haberle başlayalım dedik. Buyurun Fahri Bey. Tebrik ediyoruz çünkü genç çifti. Bu genç mi? Genç mi? ne denir artık? Hayatın ikinci baharını yaşıyorlar artık. Cecilia kaç yaşında? Gençtir canım. Ya Sarkozy ona Sarkozy. Sarkozy'nin şimdiki eşi kaç yaşında Fahir? 28 olabilir de Sarkozy kaç yaşında? E tamam işte Sarkozy demek ki gence meraklı, buradan bunu anlıyoruz. Sarkozy'nin bir önceki eşi de daha yaşlı ama, değildir yani. Ama ablam bunun mazileri var ablam. Bunun mazileri var. İlk başta bir ayrıldılar sonra tekrar evlendiler. 30'dan yaşlı değildir ben sana söyleyeyim. Ben sana şunu söyleyeyim. Prens Charles'ı düşün. Evet. Bir de Lady Diana'yı düşün. Prens Charles Sarkozy'nin babası olacak yaşta. E tamam Prens Charles'ın Lady Diana ama öyle miydi ya? Öyle miydi? Ama Lady Diana ile o neydi kadının adı? Dodi El Fayet mi Allah? Camilla. Ha, onun da öyle erotik bir ismi var. Camilla aynı mı? Değil. Demek ki ismi aldanmayacak. Camilla, Cecilia bunlar hep adamı aldatan isimler. Bazı isimler çok tehlikeli. Onlara dikkat edelim. Genç arkadaşlarımızı uyarıyorum ben şimdiden. Şimdi. Ver bakalım. Uzun ömrün sırrı ne? Yediğini içtiğini bir kenara bırak. Doğru. Nedir? Doğru. Gezip hayır, gördüklerin olsa gerek. Onu da öbür tarafa bırak. Saygıyla yaklaşmak herkese. Saygıyla neye yaklaşacaksın saygıyla? İnsana, hayata. İkisi saygıyla. Sevgiye yaklaşacaksın falan. Ya, çok iyi gidiyorsun ama hayatım saygıyla spora değil mi? Spor. Hepimiz eşek kafamız. Şimdi Madonna'yı 50 küsur yaşına geldi. Evet. Evet. Ama nasıl gözüküyor kadın? Genç kızlara taş çıkartırım. Hatta döverim. Böyle kaslı kaslı kollarını görüyorum ben. Sinirli de bir insan yapar. Ondan sonra. Şimdi 25 yaşında gözükmek için neler yapman lazım? Hatta şöyle diyeyim. Görükmek fazla için. Fazla gözükmemek lazım ortada. Çünkü Madonna ortada çok görünmezse herkes onu eski fotoğraflarıyla hatırlar. Şimdi step by step diye o söylemiş. Ben basamak basamak diye Türkçemize çeviriyorum. Çok teşekkürler. Adım adım. İstersen de Sibel Can'la çakmak çakmak diye de söyleyebiliriz. Çünkü basamak basamak diye bir şey yok. Doğru, bence çakmak çakmak olarak. Tamam. Bir numara. MP3 çalarlar hazır mı arkadaşlar? Hazır değil. Nerede hazır? Hazırlayacak mıyız? Hazırlayacaksınız. Haberimiz yok. 30 dakikalık şarkıyı yükleyin. Ne istiyorsanız. Ne istiyorsanız. Efendim uzun havalar, türkülerimiz, Ayhan Baran'la opera, yorumları. Opera yorumları. Yükle babam yükle. Tamam. Yükle babam yükle. Geç baba koşu bandına. Tamam. Şimdi birinde tempolu koşmaya başlıyorsun. Evet. Tempolu koşuya başladın. 30 dakika. Hı. Eline 2 kiloluk ağırlık al. Sen şimdi zaten koşu bandındasın ya, etrafındakilerden rica et. Ben sana 25 yaşında. Ben buradan inmeden verin elime. Diyeceğim. Bir elime veri verin diye sen oradan elini uzat. Zaten kulaklıklarından şey yapma, işaret edersiniz en kötüsünden. Ondan sonra elinizde 2 kiloluk ağırlık varken kollarınızı başınızın üstünde V yapacak şekilde 100 kez kaldırıp indirin. Askerdeki hareketi hatırlayın. Tamam, tüfekli tüfeksiz hareketlerin iyi ki. Ha, el ayak koordinasyonu var ya. Evet, koşarak, tamam. Koşarken mi yapacağız? Koşu evet, bandında mı? Evet, kulağımızda evet. Da Ayhan Baran mı var bu sırada? Kulağımızda Ayhan Baran. Opera yorumları. Elimizde 2 kiloluk ağırlıklar. Koşu bandında. 2'şer kiloluk mu? 1-1 mi yoksa? Ege'ciğim. 2'şer kilo ağırmış tamam, ya. Tamam sen. Ağır tabii abi. Lan Madonna'nın yarısı kadar ol be. Madonna'nın yarısı kadar ol. Al 1 kilo Allah kahretmesin ya. Tamam 1 kilo. Oktay sen de onun açığını ama kapat. Ama Madonna 50 yıldır yapıyor ben, onu. Ben 3 kilo yapabilirim de. kulağımdaki müziği değiştirebilir miyim? Sana ne vereceğiz? Cemile neydi? Cemile Minges değil. Doyulur mu? Doyulur mu? Doyulur mu? Canan'a doyulur. Bana kıyılır mı? Canan, evet. Onu istiyorum ben 30 dakika boyunca. O 3 kilo bile olur benim. Tamam. Kolunu başının üstüne sağa sola oynatarak tamam. Hareketi tekerle tekrarla. Bunu bir tekrar. Şimdi bak. Ne bir dakika. Şimdi buluşturduk elleri. Tamam çok güzel alkışlar gidiyorsun. Gibi. Alkışlar gibi. Ting ting diye şeyleri vuruyoruz. Zaten kulağımızda şey var ya. Kaç para biliyor musun? Müzik var. Duymam sesini. Rahatsız olan olsun. Kolunu başının üstünde sağa sola oynatarak. Sağ sol oynat kolunu başının üstünde. Kolunu hey başının üstünde. Heyo ha işte. Yehuf gibi yaparken bunu tek elle tekrarlayacaksın. Öteki el ne olacak? Öteki elle bu olacak. Ne olacak? Bir el sabit öbür elde de hareketi başka yerde. Ne oldu Fahir bu manyak hareketler sonunda? Dur. Şimdi çok güzel. Topuklarını bitiştir. Yürüme bandından iniyoruz artık. İnmiyorsun. Yani. İşte mesele orada. Yürüme bandında herkes şey yerde herkes yapar. Yürüme bandında yapabilmek mesele. Zıplayacağım. Ha. Topukları ne? Bitişik, baş parmakları aralık halde, sırtınız dik, 100 kere dizlerinize kadar eğil. Yürüme bandında. Yürüme bandında. Ulan bunu hareket yap. Sırasında. Hareket sırasında. Eğer bunu yapıyorsan yemin ediyorum tüm mal varlığımı vereceğim Madonna'ya. Kollarımla herhalde kendimi havaya kaldırıyorum. Çok güzel yandaki şeyler. Çok güzel, çok karışık bir iddia oldu ya. Madonna'ya niye veriyorsun? Evet. Şimdi... En önemlisi ne biliyor musun? Bunların hepsi fasa fiso. Bana da öyle geldi. Evet. Bütün bunları kaç derece sıcaklıkta yapacaksın? 70! 40 mı? Çok güzel. Oda sıcaklığı kaç derece? 24 derece. Değil. 26. Bravo. Adam mühendis nasıl biliyor? Boşa okutmadık bu tıkır. Herifi. 26 derecede yapacaksın arkadaş. Bunlar çok önemli. 26, 25. Hiçbir esprisi yok. 500 kere. Bir numara yok sende. 20. Hiç. Ama 26 derece ideal sıcaklık. İlk defa yap. Tamam ya. Hepsinin yerine geçer. 20 sene yapmamış ol. O bir defa. O... 26 derecede yap. Bütün ömrün boyunca spor yapmış gibi oluyorsun. Yemin ediyorum şimdi bu adama Madonna geliyor. Gecesi o. Madonna gecesinin en kral hareketi de şu. Kadın demiş ki bak. Büyük üstad Madonna. Çok yaşasın adı gibi çok yaşasın. Mısır, şalgam, patates, kereviz ve köklü sebzelerden uzak durun arkadaş. Ve patatesi uzak. De başa almış en başa. Her şey bir tarafa patatesi yemeyin diyor. Yeme diyor. Mesela çiğden köze... yeme diyordun belki. Yi demişler buna. Yi demişler, yemem demiş. Neden? Mesela gözleme yapmışlar. Madonna'ya sormuşlar. Madonnacığım gözleme yaptık. Neyi demiş? Patatesi. Hiç isim olmaz demiş. Etli, etli demiş, kıymalı. Varsa... Oo, yerim demiş. Ha. Başka sor. Brokolili gözleme yaptı. Yerim demiş. Başka sor. Peynirli demiş. Peynirli. Yerim. Peki araya şaşırtmacı olsun diye şunu demişler. Patatesli. Yemem. Doğru. Önce, Madonna'nın varisi belli. Tam Madonna gibi düşün. Kafam tam Madonna gibi çalışıyor. Yani o ağırlıkları 1 değil 2 kiloya çıkarırsan Madonna'dan farkın kalmayacak. Hiç farkın kalmayacak. Varis. Söyle bir söyle. Madonna'dan farkın var mı? Var mı? Patates. Bak. Bak doğru. Bravo. Adam tıkır tıkır çalışıyor. Madonna'nın varisi de belli olduğuna göre. Günü rahat diliyorum. Ben size Madonna olmayı değil Madonna gibi düşünmeyi öğretiyorum arkadaşlar. Buyurun hep beraber devam ediyoruz. Görevimi en kısa şekilde ifa etmiş olmalı. Buyursunlar Oktay Bey. Efendim madem o zaman başka bir sanatçıyla devam edelim. Bir geçmiş olsun dilememiz lazım. Çok özür dilerim de. Buyurun. Dün Hakan Ural neydi o? Selçuk Ural'ı seyrettim. Nerede? Nüket Duru'nun programında. Aman yarabbi. Bütün herkesi müzik marketlere koşun gidin alın o CD'yi. Ya dinledin mi şarkısını? Onu biraz söylesene. Biraz mırıldanırsın. Senin aklında kesin kalmış. Ay yemin ediyorum en sonuncu ben bir dayanamadım. Sıkıcı sıkıcı şarkıları var elbette ki. Ama bir de esprili patlatmış. Ama tabii ki bir esprili şarkısı var. Selçuk abinin bir yavan bir de arkada Nüket Duru'nu. Bence onu boş verin. Onun ben bir yerden kesin birisi videoya falan çekmiştir. YouTube'a falan koymuş diyecekler de YouTube işte Hakan Ural galiba yasaklatıyor YouTube'u. Açılmadı mı YouTube? Açılmış olması gerekiyor. 3 gün geçti çünkü. YouTube'u açılmadı. Açılmadı diye bir şey yok. Kapandı tamamen. Hakan Ural var olduğu sürece YouTube'da size yasak demişler. Hadi ya. Çünkü yani kendi videosu koyulur koyulmaz Hakan Ural kasa. Selçuk Ural işte, oğlunun tamam. Günahını ne alıyorsun ablam? Doğru. Ne söylüyordu bir söyle bakayım ya. Ya fay. Dur şarkıyı aklıma gelince tamamını size ben söyleyeceğim de. Hayır şimdi başka sanatçı ismi söyleyeceğim onun şarkılarına gidecek aklım eminim yani. Yok onu bir kenara koyuyorum ben ama size bir anda bir çıkış yaparım ben. Bir patlatırım size güzel. O zaman şimdiden geçmiş olsun dileklerinizi alayım ben. Emrah'ı biliyorsunuz. Emrah. Küçük Emrah. Sevgili artık küçüklüğü. Sevgili küçüklüğü Emrah. Kalmadı. Evet. Sevgili Emrah. Geçen hafta sessiz sedasız burun ameliyatı oldu. Burun ameliyatı. Evet. Ve de dedi ki. Burnunda yani et var dedi değil mi? Yalancı bunu ya. Duyanlar hemen estetik yaptırdı falan filan diyecekler ama tamamen sağlık problemi. O yüzden ben şimdiden uyarayım herkese. Sağlık problemi dolayısıyla kardeşimiz, sevgili sanatçımız Emrah ameliyat oldu. Bunun üzerine lütfen. Lütfen. Yorum yapmayın. Yorum yapmayın. Yorum yapmayın. Tamam. Çünkü geçmiş neden biliyor musunuz? Google'da bizi aradığınız zaman biliyorsunuz çok garip bir şey ya. Resimli olarak aradığınız zaman böyle grafiklerde aradığınız Emrah zaman çıkıyor. Üçümüzü ne çıktığını biliyorsunuz. Çok değerli sanatçımız Emrah çıkıyor. O yüzden ona da ben bir karanfilli bir şey. Google'da gene benim bir iki fotoğrafım çıkıyor resim arayınca. Evet abi ben. Fahir Öğünç diye resimlerde arayınca bir tek Emrah çıkıyor. Ne ulu bir insandır ki. Valla ben bazen şey diye düşünüyorum. Bir burada mesaj verilmeye çalışılıyor. Herhalde yani bir şey mi var? Bir akrabalık mı var acaba? Yoksa sonun böyle olur demeye mi getiriyorlar? Ne demeye getiriyorlar? Onu tam çözemedim ama Emrah gerçeği çok ziyadesiyle geçmiş olsun. Büyük geçmiş üstad. Valla geçmiş olsun. Büyük buyursunlar üstad, başkan. Buyursunlar başka. Yeni formalarımız ortaya çıktı biliyorsunuz. Turkuaz mı? Milli formalarımız. Güzel mi? Güzel daha belli. İlk hangi maça giyilecek? Odama bak ya. Sen silsileli soru sorabiliyorsan futbol konusunda ben artık yani şey noktasına geleceğim. Sorduğum ya. Sorduğum soruları da evet futbol. Güzel mi? Güzel mi? Güzel mi? İlk hangi maçta giyecek? Terletiyor mu? Var mı fotoğrafı? Var. Daha önce görmüştün sen bunu hatırlamıyor musun? Yok hiç görmedim. Ne futbol konusunda herhangi bir şey hatırlamam mümkün mü benim? Prekazi dışında. Cincinnati futbolcu zanneden adamım ben. Fatih Terim beğenmemiş formaları. Ha? Ama vallahi kendi kıyafetleri şey. Çok güzel sanki. Aa, o demiş ki Terim. Bunun böyle yakaları yüksek yüksek olan boyunsuz gösterim yok muydu demiş. Vay, öyle bir kıyafet var ya. Boyunsuz gömlek derler. Pazar günü biz kahvaltı yapmaya gittik. Öyle bir nezih bir yere. Hatta bakanlarımızdan Ali Babacan da geldi. Oo çok öyle güzel. Öyle düşün yani nezihliği. Burası. Öyle o büyük yakalı gömlekler giyen adamlardan var. Onların hepsi de bir kirli sakallı oluyor. Gömlek yüzünden veya vücut mu kıllı? Onu mu kapatmaya bu kadar böyle büyük büyük yakalar var? O bir tarz ya. Baron kıyafeti gibi hani böyle bir tekerlek takan adamlar vardır ya. Eskiden. Onlar canlanıyor gözümde. Bu arada siz Saman Pazarı'na mı gittiniz? Saman pazarı derken? Çünkü Ali Babacan'ın orada şeyi var. Ne? Orada kahvaltı. Dükkanı vardı. Saman pazarı dediğin Konya sokağı mı? Yani orası gibi bir yer. Evet, nezih, orası da nezih. Ben tavsiye ederim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta sonunda oraya tavsiye ediyorum size. Vay be. Demek ki... Büyük yakalı formalar istiyoruz artık şeye. Kili sakallı futbolcu. Zaten futbolcularımız öyle. Saçlar da öyle. Doğru. O saçları bir tek boylar da gudük gudük. Bir de bir boyunsuz yakalı gömlekler giysinler. Tabii. Bir de defileye futbolcular çıkmış dünkü defileye. Kravatsız ama böyle kravatsız şey. Gömlek. Üstüne de siyah ceket. Onlar zaten şey... Bu uçağa binerken şeyle giydiriyorlar ya. Elbiseleri oluyor, doğru. Hepsi sünnet çocuğu gibi giyiniyor ya. Ah yazık vallahi o yaştan sonra da. Vallahi bak bugün gazetelerde var. Bir bakın. Teri bedenden kumaşın yüzeyine çekerek hızlı kurumasını sağlayan bir malzeme kullanılmış yeni formalarda. Teri bedenden çeken mi? Öyle bir şarkı vardı. Türbe. Teri bedenden. Teri bedenden çeken çok güzel şarkıydı. Niran Ünsal. Niran Ünsal. Teri bedenden böyle. Teri bedenden. Onun öyle bir şarkısı vardı. Bebek Korkut'a. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. 9:20 oldu saat. Modern sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler. Şuradan dinleyiciler içeri girse ne bağırıyorsunuz lan siz diye sabah sabah. İki tokat atsa bana ki kapının dibinde oturduğum için. Hayır, hemen burada ben varım Fahir. Benim açıklamam şu. Sana ben size bağırmıyorum ki niye? Üstünüze alıyorsunuz. Hocam bir dakika, bir saniye konuşarak halledebiliriz dedim. Tokadı biz yerken açıklamayı yaparsın. Ben o zaman senin oraya girerlerse ben de burayı kapatırım. Çok güzel plan. Plan oturduğuna göre bir B planımız da var. Oraya girer. Tokadı ben yersem. Ege, hocam bunu konuşarak şey yapabiliriz diyecek. Bu herif yerse de biz buradan kapıyı tutacağız. Ayağımızı da koyarız. İşte bitti gitti. Şimdi hepiniz kendinizle ne kadar bu sene 2008 senesi size yaradı mı? Yaradı. Daha 3. ayında. Hem de 3. ayında. Neden? Çünkü... Yılın başında kararım neydi? Benim eroinman gibi zayıf olmak istediğimi söylemiştim. Kilolar alarak başladık işe. Olacak şey mi yani bu? Tabii sabahleyin. Yersen tatlı. Her sabah baklavayı dayarsan ne yapacağız? Hakikaten kaç tane yedin Ege ya? 4 fişek. 4 mü? Benim saydığım en az 6'ydı ki ben iyi sayamam. Ben böyle evet, ikişer ikişer alınca tek görünür diye düşündüm ama fark etmişsiniz bakıyorum. Şimdi o güzel tabii bir taraftan da. Yani ben sizin... Ben çok zayıf sevmiyorum. Ben biraz etli seviyorum. Ondan her ne gün baklava yiyorum. Sen bizim etimizi ya. Ne yapacaksın? Ya, hayır, baklavadan şey bahsediyorsun değil mi sen? Bizden. Yok, sizden bahsediyorum. Allah. Yani şöyle söyleyeyim. Yani çok zayıf, kuru kuru bir adamlar olsaydınız ben sizle bu kadar her sabah çekemezdim yani. Ama bak, etli. Mesela senin böyle zayıf gibi gözüküyorsun sen dışarıdan bakınca ama acayip böyle etli etlisin, tamam mı? O çok güzel bir mutluluk yaratıyor. Tamam mı mı? Fahir, bir susar mısın? Tamam mı? Hayır, tamam mı? Tamam mı? Veya mikrofonunu konuşacaksın, ne konuşacaksan konuş. Sonra açalım mikrofonu. Konuşabiliyorsak devam edelim. Yani tamam mı derken yani olayı kavrayabildin mi? Çünkü dışarıdan bak, şöyle düşün. Bir hamburger alıyorsun. İçinde incecik bir köfte, yavan bir şey bekliyorsun. Evet. İçi, meğersem dolu dolu böyle malzemeyi doldurmuşlar. Sen yani Ege'yi bir et parçası olarak mı görüyorsun? Oğlum da tombulca bir et parçası. Oktay zaten tam bu İzmir işi sandviçler vardır ya, kapatamazsın. Sandviçin arasına Efes büfe kafanı koy, o kadarlık bir malzeme koyarlar içine. Ha, kumru gibicesine mi? Oktay Demirci de o. Benim için böylesiniz, böyle görmek istiyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Artı en güzel özellikleriniz bu sene eklendi tabii ki. Sigarayı ne yapmış olmanız? Bırakmış olmanız. Çok güzel, çünkü elimdeki bir takım rakamlar var. Bunlarla bizim yüzümüze, gözümüze bir takım şeyler... Şimdi tütün mamulleri ve bir takım piyasaları düzenleme kurulu verilerine göre Türkiye'de geçen yıl ne kadar sigara içildi? Ki bunların içinde size ait kısımları. Benim içtiğim vardır herhalde. Benim içtiğim de var canım. Şimdi geçen sene de 2007'nin tamamı demiyor musun? Tabii komple. Tamam, o zaman var komple. Abi. Ben sana dal hesabıyla mı? Kilo mu yapacağız? Yok, nasıl, paket mi? Hesabı da bundan sonra kiloyla vereceğiz herhalde. Abi, geçen yılsa o hesabı zor ya. 5 milyar 370... 500 paketi benimdir herhalde. 500 paket. Daha. Yani çok... Ben şimdi diğer dinleyicilerimize de ne kadar hesabına düşüyor onu şey yapacağım. 500 paket Ege. Oktay senin de bir temiz... 400'ün vardır benim. Çünkü ben Aralık başında bıraktım. O benim de bir kısmında vardı. 100 pakette bana say. 100'den fazladır faizse. 1000 paketini biz içmişiz. 1000 paket bize ait. 900 bin doğru. 1000. Şimdi o zaman 5 milyar 375 milyon paket net tüketildiğine göre... Bundan 1000 çıkar, 5 milyar 374. Ne içilmiş be? Söyle bir çok içilmiş. Ne içilmiş be? Ne içilmiş hakikaten? Keşke ülkenin böyle bir kült tablosu olsaydı. Tabii çok güzel şu anda kafamda bir fikir billurlaşmaya başladı. Ben sana söyleyeyim, eskiden bunlar sigara paketlerini toplatıyorlardı ya. Evet. Şey veriyoruz, bir şeyler veriyoruz. Tekerlek sandalye veriyoruz falan diye. İzmarit. İzmaritler top. Ha şöyle hani bir tiryaki ne kadar içtiğini şeyden takip eder ya, kül tablasında o 3 tane içmiş. Hatta böyle birileri boşaltınca hesabı şaşıyor diye bozulur. Yo, genelde ben tiryakileri şöyle görüyorum. Paketi açıyorlar. Böyle. Ama işte orada sabahtan kaç tane içtiğini biliyor. Mesela şuraya oturduk diyelim 2'de. Saat 4 oldu. Kaç tane içtik diye hemen kül tablasında bakarız sayarız. Ülke olarak da bir tane şehrimizin bir bölgesi artık. Orası bizim kül tablası olacak. Oraya dökülecek bütün küller. Her şehrin bir bölgesi mi? Çöplük gibi mi? Yok, ülkenin değil. Bir tane kül tablası olacak. Ülkenin bir ana küllüğü olacak. Ana küllük. Her şehrin bir merkezi küllüğü olacak. Bak, sistemi kuruyorum. Hep oraya dökülecek ve ilyakiler oradan bakacaklar. Şehrin belli bölgelerine ayrılmış küçük, yani biz buna üzüm salkımı örgütlenme diyoruz. Böyle çok merkeziyetçi olmasın. Çok merkeziyetçi olmasın. Ne yerinden olur? Yönetim gibi. Şimdi diyelim ki Esat bölgesindesin. Sigara içeceksin. Her yerde içemezsin. Her yerde içemezsin. Gideceksin bir yerde, herkes toplanacak. Seninki başka bir fail. Hayır ama. Benim dediğim takibi kolaylaştırsın diye. Tiryaki ay sonunda gidecek oraya. Bu ay ne kadar içmişiz biz Esatlılar olarak veya biz Ankaralılar olarak, o kül tablasına bakacak. Ben ama şunu da bir taraftan şimdi. Baktı yarın çok bölge... orada çok görülmüş. Vazgeçecek. Çok içmişiz. Vazgeçecek. Doğru. Şimdi şöyle. Belli... O bölgeye de hatta bak şu anda, yani tamam bu senin projen ama ben de bir şey... O bölgeye otobüsler bedava olsun. Ben Allah'ım lütfen. Sigara içen otobüslerine binemesin ama belediye otobüslerine binsin, bedava olsun. Ben buldum. O bölge. Çünkü onun da masrafı var. Tiryaki Tepe dediğimiz bölge. Çok güzel bir tepe. O ne be? Orada içilecek. Şimdi benim planım şu. Yarın öbür gün tekrar yasayı şey yapmayalım diye tek bir bölgede içilecek. Bu ring sistemiyle merkezden alınan içiciler... Fahir çok karışık anlatıyorsun çok ya. Karışık, hakikaten. Yani basit abi. Bak, otobüse bedava çıktın. Biniyor mu binemiyor mu onu sen bana söyle. Tamam dinle. Evinden çıktın. Evet. Evde tamam. Sigara içebiliyor musun? Hayır. Bütün evlerde yasak. Çoluğu var, evin, çocuğu var, yaşlısı var. Evin Tiryaki Tepe istimlak mı olmuş? Tabii istimlak. Ne olmuş ablam? İmara açık değil. Evet. İmara açık değil. Çıktın. Taksiye bindin. Ne yapıyorsun Fahir ya? Niye istiyorsun Fahir? Taksi çağırdın çünkü. Islıklı taksi çağıran adam var. Abi zil var, zil. Oralarda ziller var. Her kapının önüne bir zil mi koyayım ben? Taksiciler iyice bir manyak olsunlar tam böyle sabahın köründe. Orada çıktın. Çağırdın. Taksi geldi. Buyur abi nereye gidiyoruz? diye ıslıkla anlattın. Çünkü Hint bülbülüymüşsün sen. Atladın ona. Arabaya bindin. Güzel. Yarı fiyatına. Yarı fiyatına. Çünkü niye? Orada mesela niye? Gündüz gece var ya. Hı-hı. Gündüz tiryaki gece tiryaki ayrı, şey. Ayrı bir şey. Ötekileştirme değil. Ona basıyorsun yarı fiyatına. Gündüz de yarı. Yani. İşte buna bastın. Tık. Ring en yakın ringe götürdü seni. Bıraktı. Ringe mi götürdü? Tabii. Mesela 4 lira tuttu. Ne zahmetli lan bu. Sen 5 lira verdin. Nerede bu abi? Nerede? Nereye gidiyoruz? Ne? Toplu taşıma araçlarıyla Tiryaki Tepe'ye gidiyoruz. Toplu orada. Taşımaya kadar taksiyle gidiyor. Çok saçma. Bir de sadece ulaşım problemini çözmeye çalışıyoruz ya. Bence öyle bir yamuk şu anda tarafımız var. Çok garip bir yerinden başlıyor. Sen diyorsun ki böyle bir merkezi sistem olursa sigara içmek için oraya nasıl gideceğini anlatıyorsun şimdi. Ama ben servislere kadar taksiyle gidilebilir konusunda... Çünkü herkes şey düşünüyor, servislere nasıl gider, servislere nasıl gider. Ama servis var değil mi şimdi, espriler bir yana ama. Tabii ki var. Var yani. Saatli mi servisler? 15 dakikada bir mi? 15 dakikada. Ha, yani. 15 dakika çok olur. Yarım nasıl? Saat. Koca otobüs ya. O dizel mizel ama yine de koca otobüs. En öyle deme Oktay. Al. Onları zaten aylık abonman kartlarıyla ben tiryakilerden alacağız. Mesela aylık zaten bunların 30 lira. Tamam, parayı nasıl alacağımız... Yani şehrin sadece bir bölgesinde mi içilebileceksin? Bir bölgesinde. Orası veya ya dönmezse adam Tütentepe oradan. Tütentepe mesela. Adam oradan dönmezse evde çoluğu çocuğu aç baba baba diye ağlaşırken. Hayır. Ben burada sigarayı burada içiyorum, burada mutluyum derse. Hayır. Ben o ona, zaman ben ona bir şey söyleyeyim hemen. Oraya götüren otobüs var ya. Evet. O otobüsün bir şoförü olacak. Döve aynen, döve gerekirse pikniğe, bindirecek. Pikniğe götüren hani o servis şoförü olur ya çocukları. Hı hı. Toplar getirir. Aynen o şekilde götürer, götürdüğü adamı geri getirecek arkadaşlar. Bir direnişle karşılaşırsa. Bence burada bu şakaları yaparken içinizdeki faşisti ortaya koyuyorsunuz. Ben sana söyleyeyim. Her otobüs şoförüne bir kova su ve bir ıslak havlu. Hemen yanında o vites konunun orada. Orada indikten sonra. Şimdi bak bu örnek ıslak havluyla döveceklerken faşistlikten çıkmış oldu. Onu rahat rahat al. Hayır. Mesela adam orada kalıyor. değil mi? Zorla getirme yok. Ya niye orada içiliyor? Zaten orada içilmesin abi. Ben, oraya bak, izmarit ama... atılmaya gidilsin oraya. Hemen. Ben izmaritleri oraya, benim sistemimde bak nasıl hemen şey yapıldı, başka taraflara çekildi. Benim sistemimde tiryakiler ne kadar içtiklerini takip etsinler diye bir toplu küllük oluşturma şeyi var. Bence... Orada bakacak, çok içtik diyerek şey yapacaklardı. O zaman toplu küllü, az içecekler. Toplu küllüğe tepeden bakmak için oraya gitmesi gerekmiyor mu? O evet, gidecek ama olacak, ayda bir gidecek. Gibi. Bu Fahir'in dediğine göre zaten bunun ikinci adımı da şu. Servislerle gidecekler. Sonra toplu küllükleri itip üstlerine de beton döküp şey. Yok öyle bir şey olmadı. Esas onlar yüzümüze dumanı üflediler diye de şey yapacak. Benim planım şuydu. Demin şunu söyleyecektim, planı değiştiriyorum. Eğer o adam evine dönmezse onun çoluğuna, çocuğuna, karısına, bilmem nesine vesairesine hemen sosyal kurumlardan biz geleceğiz böyle gıdaları veririz. Ama diyelim ki bu sistem... Ben adam o zaman döndüğünde karısı mesai ediyor. Başka sosyal bir kurum gelmiş. Sosyal kurumdan bir adamla evlendiririz. Kadını da. Kadını da şey kalmasın, yazık gençecik kadın. Yalnız bak şu anda yine ötekileştiriyorsun. Yok abi. Ötekileştirme yok. Şöyle yapalım o zaman. Merkezi bir tane adam seçelim. Merkezi adam mı? Her apartmanın çatısına mı koyacağız o merkezi apartman adamı? Apartman yöneticisi mi? Apartman yöneticilerinin de bağlı ol. Bak, apartman yönetici de direkt bu adama bağlı. Muhtar. Tamam. Ama yani diyor ki seçilmişi var. Ha, seçilmişi. Hocam. Şöyle yapacak. Ha. Ot dağıtacak bütün sigaraları. Ot mu dağıtacak? İsteyen ot dağıtacak, isteyen sigara. Hap falan. Böylece merkezi yönetimi ne yapmış olacağız? Güçlendirmiş olacağız. Merkeze bağlayacağız. Çok herkese. Güzel bir sistem kuruyoruz sevgili dinleyiciler. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bile hoşunu Darmka'yla tanıştırmışlar bu şarkıda ama nasıl çalacağını bilmiyoruz herhalde çalmadan. Kızlık bir gelse şöyle kıvrak kıvrak bir şey çalardık. Billy Ocean'ı da masalara çıkarıp oynatırdık. 9.50 oldu. Saat Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, radyoda elektrikler kesik. Bu durumda büyük ihtimalle benim Hanzo arkadaşlarım da mutfakta sesimi duyup gelemeyecekler. Normalde yayınımız böyle gerçekleşiyor. Bir kapının çarpıldığını duydum. Oktay Demirci bakalım nereden duydu sesimi. Merhaba genç arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Nasıl geldin? İçine mi doğdun? Biz hayır, otobüsle geldik. ODTÜ'yü gezmeye geldik arkadaşlarla. ODTÜ otobüsüyle mi geldin? Evet, Denizli'de. Nasıl hayır, bindiniz? Hayır yok, ODTÜ otobüsü. Okul kiraladı otobüsü. Denizli'den geliyoruz. Ha, ODTÜ tanıtım turuna geldiniz. Evet, ODTÜ'yü gezmeye geldik. Sınava mı giriyorsunuz? Burası diyorum. Da ODTÜ radyoymuş diye biliyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir tane de haber verdiler bana girişte. Ha, onu mu değerlendireceğiz? Buyurun efendim. Da, ama benim bir arkadaşım daha vardı. O da yerler burada. Efendim? Yerler. Radyoda konukları yerler. Yerler yeme mi? Olmuştur. Buyurun siz başlayın. Çok teşekkür ederim. En mutlu kim olacak araştırması Singapur'da yapıldı. Hayırlı uğurlu ne olsun. Ne konuda? Her konuda abla. Neyle ölçüyorlar bir de? Neyle ölçüyorlar? Şimdi şöyle. Bir de sahte mutluluklar ölçülebiliyor mu? Sahte mutlulukların yani ölçülü... Hep derler ya uyuşturucu sahte mutluluktur falan. Belki adam uyuşturucuyla mutluluğunu arttıracak. Sahte mahte alet... Fark edemiyorsa onu öyle kazanır şey yarışmayı. Değil. Öyle bir şey değil. Şöyle soruyorlar. Şimdi ilk şart 18 yaşından büyük olma. Tamam. Mutlu olmak bana uyuyor bu. Ha, bu araştırmaya girebilmek için. 18 yaşının üzerindeysen 300 ila 1000 sözcükle neden mutlu olduğunu anlatacaksın. 300 ila 1000 mi? Evet. 300 1000 sözcük arasında bir şekilde anlatacaksın. Neden İster mutlu yaz... olduğumuzu ama nasıl mutlu olacağımız değil. Hayır, neden mutlu olduğumuzu. Hala hazırda mutlu insanlar arasında bir yarışma o zaman. Evet. Bu... Tabii ilk başta mutlu, en mutlu kim işte, ben mutluyum diye iddianı ortaya koyuyorsun. Ben zannettim ki aynı çizgide başlayacak yarışma, kim daha mutlu bitirirse bir koşu falan gibi bir şey, mutluluğa doğru bir koşu. Aslında bu da öyle. İster yazıyorsun ister kasete çekiyorsun anladığım kadarıyla. En mutluyu bu şekilde seçiyorlar. Bunu kim değerlendiriyor? Nasıl şey yapılıyor bilmiyorum ama... Bu bilinmiyormuş zaten. O bilinmiyor. Kime yazıyoruz bunu? Noel Baba'ya yazılan mektuplar gibi bir şey mi bu? Singapur Genel Başkanlığı'na yazıyorsun abla. Singapur Belediye olarak biliyorum. Singapur bilmem ne grubuna yazıyorsun. Ve sana 2 haftalık tatil veriyorlar. Ediyorlar. Ve illa Singapurlu olmana gerek yok. Buradan da katılabilirsin. Singapur bağlanmış mıydı Çin'e? Singapur, Tibet'le bir dertleri var onların ama Singapur konusunda bilmiyorum. Şu anda. Singapur Çin oldu galiba. Çin doğru. Olmuş olabilir. Phuket adasında tatil kazanıyormuş yarışmayı birinci bitiren. Ve ondan sonra da bu bütün yazılanlar. Yani zaten mutlu bir adamsa, diğer rakiplerini geçecek kadar mutluysa İhtiyacı yoktur ki bunun şeye. Ne? Tatile matile. Ne oldu Fahir? Dolaşırken bir de el beziyle geldi adam ya. El bezini de bu stüdyoyu böyle, biz görmeyelim diye kenara geldi, koydu. Ayaklarımızı kaldıralım isterseniz. Stüdyoyu bir temizlesin. Ne? Ben sizin elektrik kesintisinden duymuyorum ya. Neyi duymuyorsun? İçeride kapalı devre bangır bangır bağırıyor. İşte onu duymuyorum. Ben elektrik kesik diye temizliğe başlamıştım. Sen elektrik kesilince radyonun yayının da bittiğini mi düşündün? Ya nasıl kurduysam kafada demek ki. Bir de bu adamı ben dur dedi, ben şuraya giriyorum diye öbür şeye girdi ya. Ben de dedim ne oluyor, herhalde bir temizlik yapayım dedim. İyiden iyiye. Sen motor mu temizledin? Seni tutmasaydık Fahir ya. Ya yok öyle şeye gerek yok. Dışarıda şakır şakır yağmur yağıyor bir taraftan. Hadi canım. Tabii canım. Tam da bak temizlik gününe camları boşuna sildin sabahtan. Motor mu temizliyorsun? Ne yapıyorsun sen Fahir? Ya ortalığı temizliyorum ama... Hayır, o benzle ne yapıyorsun? Neriman abladan en son o bezi istediğini duydum ben de. Ciddiye almamıştım. Başka bir şey yapacak. Herhalde diye. Ne yapayım? Neyi niye canım? Temizlik kötü bir şey mi? Yani elime mi yapışır dedi. Biz sadece neyi temizleyeceğini merak ediyorum. Nereyi kirli gördüysem orayı temizledim. Kaskın önünü temizliyor işte. Motorun kaskının önünü. Benim bir o konuda hassasiyetim var. Öyle demeyin arkadaşlar. O zaman bir bizim şeyde benim camları da bir siler misin ya Fahir? Oktay dünyanın en yavan esprisini bir, yaptığın için. Ne ya abi? Seni galiba hayatımda tamamen çıkarmak istiyorum ya. Bu ama şeye benziyor. Dünyanın en korkunç. Dünyada bak, geçen gün bir yerde böyle bunu yazsam bak, insanları bak, duysam arkadaşların... mı diyordum. Bak şimdi bir, şu espri ha. Bir, o da var. Mesela birisi temizlik yaparken bak esprini yama. Evet. Çarşambaya da bize gelsene. 20 yıl sonra i̇şte ne yapacağız bu, abi? Bu espriyi yaptı adam. Bir dakika abi, bir açıklayayım mı? Hayır, hiç açıklanacak bir şey yok. Bu espriyi yaptın. Fahir'in elinde bez görünce gel bizim odayı da sil. Yarın öbür gün yanında odunları görünce ah Fahir arkadaşlarım da dersin. Fahir tamam, yemek yaptı. Abi, bu Fahir'le benim aramda bir şey. Fahir yemek yapınca olarsa şey de dersin. Ay Fahir mi yaptı? Zehirlenmeyelim de. Oktay demeyin. Bir şey söyleyeyim ya. İnci. Ama öyle deme. Oktay bak nasıl adam üzdün. Niye üzdün üzülsün? Ya. Ne üzeceğim? Ben bunu yüzüne çarpmak için yapıyorum. Oktay'ım bazen suçu kabul etmek hayır, cezai indirim ama, yapıyor ama ya. Şöyle bir şey var. Şimdi ilk başta benim aklıma şey geldi. Bizim arabaları da bir temizlenmiş. Ondan sonra dedim ki iyi ki bir araba aldın diye laf söz olmasın camları dedi. Orada dedi. Oradan cezai indiriminden Oktay. Hiç cezai indirimi yok. Benim için Oktay demiş. Canım ben müebbete. Ben bütün o esprileri de yaptığını düşünüyorum. Bundan sonra Uygur kardeşleri de her seyredişimde şahane şovda seyredeceğim. Bunların herhalde esprilerini de Oktay istiyor. Uygur kardeşler kadar başarılı ikili var mı ya? 10 küsür sene şahane pazarı. Dünyada birkaç kişi var. Bak ne bu cezayı nesine indireceksin bunun cezasını ya? Hem suçlu da hem güçlü. Doğru. Oktay bence şimdi hazır yağmurda yağ yokken çıkıp bir güzel bir benzin döküp yakalım. Böylece rahatla temize bütün arınmış bence olacağız de, bütün kirlerimizden. Bence de. Hem de yağmurda yakacağımız için söner de. Otomatikman. Böylece onun şiirli kalmaz. O zaman programı kapatalım. Çünkü programı kapatmazsak benim temizlik yarıda kalacak. Hem temizlik yarıda kalacak hem de daha içimizde bilinçaltımızda daha yavan esprler ortaya çıkacak atacağız gibi. O zaman yarın sabah derleyip toparlayıp yarın sabah intikam için tekrar modern sabahlarda buluşalım. Güzel bir çarşamba sabahında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.